राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। मैं उत्साह रहा उत्साह। आज तक कभी जिस घर में गए थे, घर अपना घर तो अपना घर अपने घर गए। अरे अपने घर जाना है अब तो अपने। अब बस मुसाफरी में थक गया, बहुत मुसाफरी करी। अब तो अपने घर चलो, घर चलो भाई, घर चलो सुबह, घर चलो अपने घर। अपना घर वो सा जहाँ पिताजी रहते हैं, हमारे पिता इस राष्ट्रीय अपने घर बदल लो उत्साह से, उम्मीद वाली से। अरे खुला है सुबह शाम रात में दिन में, जब आप भगत हो तभी, जब भगत हो तभी याद करो और केवल याद करो। अच्छी तरह सही बात है, भगवान तो याद बात से प्रवत हो जाए। सबूत चतुर्मा केवल याद करना और निजरा करना। प्रबंध भगवान की माँ है, विमान आ जाएगा, सूर्य जाएगा, केवल अपना विचार चाहिए। फिर प्रबंध सुबह भगवान की माँ आए, कृष्ण जाना हुआ, कृष्ण जाना हुआ, क्या क्या मार्ग है, कैसा धंधा है, क्या समय लगता है, क्या कोई जरूरत नहीं। अपना तैयारी कर दो, भगवान का सब तैयारी भगवान है। सब लोगों ने, सब लोगों ने, कोई हो भाई हो, कोई बहन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सब के लिए बहुत बढ़िया चीज है। धक्का खाते खाते बहुत दुखी हुई है, दुखान है वह शाश्वत दुखालय में, सुख सुख से दुखालय में, दुखालय में भोजनालय में बोले दुद्ध जोड़े बोले। अरे देख बोर्ड दिखा बोल, दुखालय लिखा बोल, दुखालय शुरू जब भ्रमित होगी बुद्धि, बड़ा बड़ा खराब हो गया। बुद्धि खराब हो जाने से बुद्धि ने साथ प्रश्न, बुद्धि खराब होती हर दिन नष्ट हो जाता, बुद्धि खराब हो गया। ठिकाना मुश्किल बुद्ध आने पर हमेशा रखो, सब तैयार, सब भाई बहन सब तैयार, चलो भाई अपने असली घर, वो घर हमारा, हमारे घर में चलो उत्साह से, कम कष्ट से तैयार हो जाओ। अपने तो ये पदार्थ अरे क्रिया तो क्रिया का वहां से रखा और पदार्थ वहां से रखना, पता नहीं सब जानना है। आशय तो भगवान है ना, क्रिया के लिए विश्राम, क्रिया भगवान करे सब शुभ काम। आप विचार करो केवल, बहुत बढ़िया सवारी है, आप खोटी पैसा लगे रहेंगे, सब मुफ्त केवल इच्छा हुआ इसमें कोई खर्चा नहीं, इच्छा की बात सब मेरी छोटा हो बड़ा हो, साधु हो ग्रस्त हो, भाई हो बहन हो, बूढ़ा हो जवान हो, बालक हो, हो ज्यादा अच्छा है नहीं जाना है अब धक्का खाते खाते श्री कृष्ण या भूमिका जो महाकाल हमारा निवल सत्यवधी पीतो जीता भगवान देही में बहुत कला में माने बहुत बढ़िया बोले 84 लाख स्वांग धारण किए आपके सामने सामने नाचे आप अगर आप खुश हो तो मत प्रार्थी देहरे स्वाम साहेब और खुश न हो तो खरदार है कभी 84 लाख बहुत पसंद नहीं हमारे तो मत भरते मेरे युद्ध गाये अश्री कुछ कभी रोता है कभी हटता है एक सुना है शान जी भाई थे मैंने कहे बस कपड़े नहीं पहना 37 वर्षों तक बोलना नहीं काटो इशारा दी कान जमा लोग पत्थर मारते पग आदि पग पग जात रूप थे सत्य जैसा माँ के जन्म वैसे एक जगह जात रूप जैसा पैदा हो वैसा ही एक जगह 37 वर्षों तक कहते एक दिन भी भूखा नहीं रहा कहते नहीं बोले एक दिन मटा एक जाना के बाद अब एक जगह याद नहीं आया पत्थर दे रहे थे प्रभु देहात बात बहुत निगर होते कोई हो सब निगर होते धर्म हम पानी फट रहा है वाह जगह में से जंगली आ गया जंगली चला पत्थर पर सबकी सेवा करने वास्ते भगवान ने विष्णु दान किया ब्रह्मा पैदा करने वाला और विष्णु पालन करने वाला भगवान शंकर करने सब सफाई करने तीन रूप भगवान के पैदा कर देना पालन करना सभी करते बनी भरते सब जरी हरती ही लिया देवता जानवर ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा जी पैदा करने वाले विष्णु पवन पाल करने वाले भगवान शंकर मुक्त जाने वालों को पसंद जाना और मैं वहां डालूंगा सब छाट छाट करानंद ने कहा यह शेर के नहीं बहुत बद गया खाने पीने का लेटने का स्नान करने का स्वच्छ करने का ब्राह्मण खुशी करने का अपने ले जाएगा हमें तो मौज हमें दान दो कोई सुनवाई नहीं है खुले खसरे में कहीं मरो कोई सब देगा तैयार। आपने एक दिन हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना की थी कि भाई सत्संग में आओ तो लोग आने लग गए बहुत लोग आने लग गए अब कोई इक्का दुक्का नहीं आवे ना तो एक अपने निम्बाज में तपसी जी महाराज संत थे तो संतों की सेवा बहुत करते थे तो बोले महाराज आपको सब संत दिख रहे हैं क्या ये सब संतों को कहीं कबूतर ने दानों खिंडावे काग लो बैठा दूटावे थोड़ी भाई कबूतरों को दान डालते हैं उसमें कौआ आके बैठ जाता है तो फिर उसको उड़ाया थोड़ी जाता है तो शेर जी ने कमरे बनाए सत्संगियों के लिए कोई बिना सत्संगी आके बैठ गया तो उसको उड़ाया थोड़ी जाएगा अटैच ये बात है उदार करे उदार दरबार है सुनने मत कोई भाई हो कोई बहन हो आज हो सत्संग कोई जूता वास्ता है कोई रुपया विशेषता है तो रुपया दे दिया दान नहीं कर बड़ा प्रबंध है दान नहीं करना दान भी नहीं करता जी बात नहीं कर तो वो स्नान रहे तुम ही रह गए बहुत बड़ा प्रबंध है ऐसे प्रबंध है भगवान एक एक कोई कर सकते तुझे ताकत नहीं है यही मन विचार कर रहे हैं इस बात से अपने तो भले मैं कहते हो प्रमाण सब प्रमाण अब कर रहे उसने अब राम राम राम राम राम राम राम राम राम खाने पीने सारे लगा सब बन गया जीवन खाने पर हलवा पड़ गया ये क्या बताओ सब शराब कुछ नहीं कहा उसमें आज जमाने में भूल जाओ बोलना भूल जाओ बोलना तो सच्चे हृदय से लग जाओ प्रबंध है अमृत बोलो किस भगवान है नाम है।